پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر شکر خدا سا من میرا بے نبی ہے، پھر شکر خدا سا من میرا بے نبی ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، میرا بے نبی ہے کہ کوئی تور تجلی، میرا بے نبی ہے کہ کوئی تور تجلی، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، پھر بار گئے سید کونین میں پہنچا، پھر بار گئے سید کونین میں پہنچا، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے، ہر موئے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر، ہر موئے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر، کم ہے بخدا ان کی کی عنایات سے کم ہے، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، رگ رگ جنت کے خزائن کی یہی بے سلم ہے، جنت کے خزائن کی یہی بے سلم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے.